Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacię, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 7 lutego jest 20. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Konflikt na wschodzie Ukrainy trzeba rozwiązać, a nie zamrozić, tak przekonuje na konferencji w Monachium prezydent Poroszenko. Rolnicy nie rezygnują z protestów na wschodzie kraju. W nocy nadal będą blokować 4 trasy. Referendum na Słowacji. Nasi południowi sąsiedzi decydują, czy będą możliwe w ich kraju związki tej samej płci. Kanclerz Niemiec Angela Merkel sceptyczna co do efektów rozmów pokojowych z Moskwą. Amerykański wiceprezydent Joe Biden wzywa oficjalnie Rosję do wycofania wojsk z Ukrainy, a szef naszej dyplomacji Grzegorz Schetyna nie wyklucza dozbrajania wschodniego sąsiada. O tym wszystkim mówi się na konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Prezydent Petro Poroszenko mówił tam, że konflikt na wschodzie Ukrainy trzeba rozwiązać, a nie zamrozić. W Monachium jest Wojciech Szymański. W emocjonalnym przemówieniu Petro Poroszenko pytał, ile jeszcze dowodów potrzeba światu na stwierdzenie, że na wschodzie Ukrainy są rosyjscy żołnierze i rosyjska broń. Przywiozłem ze sobą paszporty i wojskowe identyfikatory rosyjskich żołnierzy i rosyjskich oficerów, którzy do nas przybyli. To najlepszy dowód na agresję i na obecność rosyjskich oddziałów. Ukraiński prezydent dodawał, że aneksja Krymu była otwarciem puszki Pandory. I musi być jasne, że nie ma rozwiązań tymczasowych. Ten konflikt trzeba rozwiązać, a nie zamrażać. Jeśli Ukrainie nie uda się przywrócić pokoju i integralności, to rewizja granic i rozpowszechnianie się terroryzmu będą postępować. Ukraiński prezydent mówił, że Kijów nigdy nie uzna, jak się wyraził, udawanych wyborów w Donbasie. Dodawał, że Ukraina jest niepodległym krajem i ma prawo bronić swoich obywateli. Z Monachium Wojciech Szymański, Polskie Radio. Prezydent Rosji Władimir Putin zadeklarował z kolei w Soczi, że Rosja nie wybiera się na wojnę, ale nikomu też nie będzie się podporządkowywać. Jutro decyzja, co dalej z rolniczymi protestami. Na razie hodowcy, plantatorzy i sadownicy zamierzają blokować drogi na wschodzie kraju przez kolejną noc. Swoje akcje zorganizowali w 4 miejscach i o nich Tomasz Marciniuk. Nadchodzącej nocy rolnicy pozostaną na drogach w tych samych miejscach co ostatnio. Nieprzejezdne pozostaną droga krajowa nr 2 w Zdanach pod Siedlcami, krajowa 19 w Zabłudowie niedaleko Białegostoku, skrzyżowanie dróg nr 19 i 63 w Radzeniu Podlaskim oraz droga nr 62 w pobliżu mostu na rzece Bug we Frankopolu. Same protesty przebiegają spokojnie. W każdym z tych miejsc na drodze pozostaje co najwyżej kilkadziesiąt osób. Pozostaje jednak pytanie, co dalej. Odpowiedź na nie poznamy być może już jutro. W Zdanach w południe zaplanowana jest msza święta dla protestujących rolników, na którą mają przyjechać również uczestnicy blokad z innych części kraju. Po niej ma zapaść decyzja odnośnie dalszych form protestu. To, co jest pewne, to, że rolnicy nie zrezygnują z najważniejszych postulatów. Rekompensat za zniesienie kwot mlecznych, dopłat do produkcji trzody chlewnej i odszkodowań za straty spowodowane przez dziki. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Zespół DAB dementuje informację kandydata na prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział dziś muzyk Waldemar Deska, który przedstawił się jako współzałożyciel zespołu. Jeden z liderów DAB-u, Andrzej Żeńczewski, wyjaśnia. 25 lat temu graliśmy przez chwilę razem, natomiast Waldemar Deska nie jest współzałożycielem zespołu DAB. Nie gra w zespole DAB i prosimy o niełączenie zespołu DAB z tą osobą. Waldemar Deska oświadczył, że startuje w wyborach z poparciem partii libertariańskiej. Jak zapowiedział przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, to formacja ludzi kochających wolność i uważających, że tam, gdzie beton, nie da się żyć. Pytany o swoje kompetencje, powiedział, że ma gruntowną diagnozę tego, co jest złe i liczy na dwucyfrowy, co najmniej trzeci wynik. Jeszcze 2 godziny potrwa referendum na Słowacji. Nasi południowi sąsiedzi głosują w sprawie związków tej samej płci. Mają odpowiedzieć na 4 pytania. Czy zgadzasz się z tym, by małżeństwem nazywano związek mężczyzny i kobiety? Czy zgadzasz się, by parom osób jednej płci nie było wolno adoptować i wychowywać dziecka? I czy jesteś za tym, żeby szkoła nie mogła zmusić twojego dziecka do uczestnictwa w zajęciach o wychowaniu seksualnym i eutanazji, jeśli nie akceptujesz treści tych zajęć? Według obserwatorów frekwencja może nie przekroczyć 50%, a to sprawiłoby, że plebiscyt będzie nieważny. Słowackie prawo nie przewiduje możliwości zawierania małżeństw ani związków partnerskich przez osoby tej samej płci. 3/4 społeczeństwa tego kraju to katolicy. Wyników należy się spodziewać jutro rano. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A3 Limousine z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1003 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Życie to jest rozłożysta kobieta z bujnymi piersiami, miękkim brzuchem, szczupłymi ramionami i krągłymi udami, z przymkniętymi oczami. Prowokuje nas, domaga się pełni męskiej żądzy. Zwyciężymy w tej próbie albo zawiedziemy, czy pan rozumie, co to znaczy. Koniec świata. Czarodziejska góra Tomasza Manna w Teatrze Syrena. Zapraszam, Daniel Olbrychski. Bilety na teatrsyrena.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Dzięki, to jeszcze nie wszystko. To był świetny koncert na przełomie XX i XXI wieku. Trochę comeback Davida Bowie i koncert dla BBC w słynnym Radio Theater. Gramy go od czasu do czasu, chyba jeszcze wszystkiego nie zagraliśmy, no to próbujmy dalej. Dirty morning job, grumpy nose. Little wonder then, little wonder. You little wonder, you. Big screen dolls, tits and explosions. Sleepy time, bashful but you. Little wonder then, little wonder. You little wonder, little wonder, you. It's a galactic, seem to be you. It's horn in the tablets. Little wonder, little wonder. You little wonder, you. Mars happy nation sits on my karma. Dying meditation sends me away. Little wonder then, little wonder. You little wonder, yeah. Jeden z tych, co do których bardzo żałuję, że nie mogłem być. Zespół w świetnej formie, David w świetnej formie i w dodatku znakomita akustyka BBC Radio Theater. Podobnie zresztą jak u nas w Osieckiej. Teraz coś, co zapowiadałem na początku dzisiejszego programu. Wycofuję się ze słowa śledztwo. Może zostańmy przy podróży tropem. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem.

Rok 1983, Bob Dylan nagrywa swój kolejny album. Wśród utworów, które rejestruje na tę płytę, jest właśnie ten, oparty na pewnej melodii, o której za chwilę. Utwór nazywa się tak jak ikona bluesa, Blind Willie McTell. Ta pierwsza wersja demo, bo nagrano w sumie trzy, to tylko Dylan grający na fortepianie, śpiewający i Mark Knopfler na gitarze akustycznej. Ostatecznie z powodów, których pewnie nigdy się nie dowiemy, choć sam Dylan tłumaczył to tak, że był to zaledwie szkic, wersja demo, która nigdy nie została ukończona, utwór nie trafia na płytę. Ukazuje się dopiero w latach 90. na jednej ze składanych, przypominających niewydane wcześniej utwory Dylana. Ale od tego czasu staje się utworem, który swoją rangą dorównuje i All Along the Watchtower, i Like a Rolling Stone, i paru innym ikonom dylanowskiego katalogu. Zresztą sam Dylan po tym, jak zespół The Band, z którym tak bardzo był związany, nagrywa własną wersję i na płytę studyjną, i gra Williego na koncertach, przeprasza się z utworem i do dziś wykonuje go prawie na każdym koncercie. To przedziwna opowieść, w którym w każdej linijce, każdej zwrotki pojawia się na końcu sformułowanie, że nikt nie grał i nie śpiewał bluesa tak jak właśnie Willie, ale wcześniej jest to opowieść, której nie chcę nawet streszczać. Łatwo sięgnąć do tekstu i zobaczyć, że to jest epicka opowieść o niewolnictwie w Stanach Zjednoczonych. Z tego też powodu prawdopodobnie melodię, choć w bardzo luźny sposób, Dylan, komponując utwór, oparł na jednym z najbardziej znanych i ważnych standardów czarnej muzyki. Ta wersja, chyba pierwsza, która zdobyła ogromną popularność, to Louis Armstrong i jeszcze Hot Five z lat 27-28. Saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over. She'll never find a sweet man like me. When I die, I want you to dress me in straight leg shoes, box back coat, and a Stetson hat. Put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing pat. Thank you. Ta ikona gatunku przetrwała od lat 20. do współczesności. Dowodem to, co usłyszymy za chwilę. Jakość tego nagrania to jakby próba zderzenia się ze współczesną technologią przez mistrza pogarszania dźwięku, czyli Jacka White'a, który na debiutanckim albumie grupy White Stripes nagrał ten sam utwór. Bones and put them back together. Tell your mama that you're somebody new. Feel the breeze blow and tell them, oh, look out, here it comes. Now I can say whatever I feel like to you. Then get me six crap shooting pallbearers. Let her chorus girl sing me a song. Jack White bardzo przyznaje się do pokrewieństwa duchowego z Blind Willie McTellem. Płyta z 2000 roku jest dedykowana właśnie temu muzykowi. Ma też na koncie jeszcze kilka coverów z jego twórczości. A tymczasem Dylan i Knopfler w studio dalej kombinują. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem, I travel through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down the stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody sing the blues like Blind Willie. see them big plantations burning. Hear the cracking of the winds. Smell that sweet magnolia blooming. See the ghost of slavery's chill. I can hear them tribes moaning. Hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Glen Willie McDowell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire. There's a chain gang on the highway. I can hear them rebels yell. And I know no one can sing the blues like Blind Willie Słychać, jak bardzo Knopfler się stara, żeby przekonać Boba do tego utworu. Nie bardzo mu idzie, więc proponuję zupełnie inną wersję, no ale to wymaga chwili przerwy do porozstawienia instrumentów. To dajmy im tę chwilę. A teraz sam bohater utworu, czyli Blind Willie McTell. Jego cały dorobek to zaledwie zarejestrowany dorobek, to zaledwie 41 utworów na dwie płyty kompaktowe. Można to wszystko włożyć. Trochę dlatego, że przez większość swojego życia jeździł po kraju i występował po prostu na ulicy. To powodowało, że jego nagrania to absolutny rarytas. Człowiek podobny do Roberta Johnsona czy Bessie Smith. Całkowicie niezależny mimo swojego... Chciałem powiedzieć kalectwa, ale w jego przypadku to słowo jest jak najbardziej nie na miejscu, dlatego że stracił wzrok dość wcześnie, ale nauczył się błyskawicznie i grać i komponować alfabetem Braille'a, a to, co zostawił po sobie jako bluesowy dorobek, kładzie w zasadzie cień na większości bluesmenów oprócz tej absolutnej czołówki. Zagramy go tylko raz, ale odsyłam do jego niezwykłego życia. Te wszystkie tropy, które dzisiaj śledzimy, powrócą w liście osobistej być może już za tydzień. She's a real kind mama, looking for another man. She ain't got nobody to hold her hand. Way down yonder on Cripple Creek, men don't grow but 16 feet. Would go to bed, but it ain't no use. They pile up on the bed like chickens on a roost. She's a real kind mama, looking for another man. And she ain't got nobody to hold her hand. Rooster chew back and the hen dip snuff. Biddy can't shimmy, but he struts his stuff. She's a real kind mama, looking for another man. And she ain't got nobody to hold her hand. See that fella with that derby on, look good to me just to show your bone. Tell you the truth and it's a natural fact, could have been a roll about being that black. She's a real kind mama, looking for another man. Play it, boy. See that fella that's standing right there? He don't live here, but he's somewhere. Little patch of hair right around his mouth. You like swallowed a mule and left it still hanging out. Real kind mama, looking for another man. She ain't got nobody to hold her hand. Wake up in the morning at 3:30. Thank pretty mama done paralyzed me. She's a real kind mama, looking for another man. Soon in the morning at 4:30, hot shot rider rapping at her door. She's a real kind mama, looking for another man. She ain't got nobody in town to hold her hand. Went to the door and the door was locked. Thank that baby trying to eat a rock. She's a real kind mama, looking for another man. Real kind mama, looking for another man. And she ain't got nobody here to hold her hand. Dylan pierwszy raz w swojej karierze odniósł się do Blind Willie'ego McTella jeszcze w 65 roku w piosence Highway 61, w której zacytował jedno z estradowych przezwisk muzyka. Do tego jeszcze wrócimy. Potem na płycie World Gone Wrong nagrał dwa kawery z jego twórczości. W tekstach też czasami się odnosił. No ale najważniejszym utworem jest właśnie ten, który dzisiaj śledzimy i do którego Knopfler tak bardzo go namawia. Seen the arrow on the doorbone. Seen this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem. Well, I traveled through East Texas where many matters fail. And I know no one can sing the blues like Blind Willie McTell. I've heard that hoot owl singing as they were taking down the tent. The stars above the barren trees was his only audience. Them charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody Willie McTell.

you're gonna be without me. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? I wish I didn't care about my pride. And now I'm sick of choking. You know I like it to be free, girl. To pod koniec utworu pojawił się zupełnie nowy wątek, który pociągniemy w kolejnych listach osobistych. To jest ulubiony wątek Edyty Bartosiewicz, czyli tak zwana koda, osobliwie gitarowa, czyli ostatnia część utworu, w której wszystko zasuwa do przodu i nie wiadomo, kiedy się skończy. To była w pewnym sensie forpoczta. Mam przed sobą cytat z Marka Knopflera dotyczący Dylana. Możliwości muzyczne Boba są ograniczone, jeżeli chodzi o umiejętność gry na gitarze czy fortepianie. Jest bardzo podstawowa, ale to w ogóle nie ma wpływu. Przepraszam, tłumaczę z angielskiego na żywo. Jeżeli chodzi o jego zmysł melodii, jego śpiew, zróżnicowanie aranżacyjne, to wszystko tam jest. Tak naprawdę niektóre z rzeczy, które wygrywa na fortepianie, kiedy śpiewa, są przepiękne, mimo że bardzo podstawowe, jeżeli chodzi o stopień opanowania instrumentu. To wszystko pokazuje po raz kolejny, nie wiadomo który fakt, że nie musisz być znakomitym technikiem w muzyce. To jest ta sama stara historia. Jeżeli w muzyce, którą nagrywasz, śpiewasz, grasz, jest dusza, tylko to się liczy. To teraz, panowie, po raz ostatni razem. Yeah. so-called friends have fallen under a spell. They look me squarely in the eye and they say, well, all is well. And they imagine the darkness that will fall from on high, when men will beg God to kill them and they won't be able to die. About a vision that I saw. You were drawing water for your husband. You were suffering under the law. You were telling him about Buddha. You were telling him about Muhammad in one breath. You never mentioned one time the man who came and died. Believe me when I say, what God has given to us, no man can take away. We are covered in blood, girl. You know, both our forefathers were slaves. Let us hope they found mercy. Of the night, but there's violence in the eyes, girl. So let us not be enticed. On the way out of Egypt, through Ethiopia, to the judgment hall of Christ. auto.